апрача мяне, Ікарус вязе сёння двух прыстойна апранутых хлопцаў гадоў на 20 з гакам, а ў камплекце з імі падарожнічае жыццярадасная рыжая маладзёнка, для якой слова «дыета», мяркуючы па габарытах, мае такі самы абстрактны сэнс, як, напрыклад, сінхрафазатрон. Не паспеўшы ўладкавацца, кампанія бярэцца разгадваць газетную крыжыванку. Паследаваць філасофскага направлення противоположного матэрыялізму, чытае рыжая пампушка. «Думай, Федя», кажа хлопец з падобнымі да прэзідэнцкіх вусікамі. Чыстапаголены Федя думае і выдае адказ. «Пессіміст». Маладзёнка лічыць літары і ўсцешына абвяшчае: «Падходзіт». Увесь учарашні дзень падаў пухкі снег. Дарожны паказальнік у прыгараднай вёсцы па-гаспадарску вычышчаны, і сустрэча з ім узнаўляе ў памяці чутую ў Лондоне гісторыю пра памежны валійскі мост, дзе ўжо колькі стагоддзяў штоночы аднаўляецца нязводны надпіс «Ангельцы прэч з Уэльсу». Не, на паказальніку ніхто не вывеў чаго-небудзь агіднага кшталту «расейцы прэч з Беларусі». Пацвярджаючы славутую беларускую талерантнасць, навакольная блазнота, як і ў гады майго маленства, нягледзячы на складаныя метэаумовы, не забылася старанна падмаляваць да першыя літары прадарожныя назвы лішнюю птушачку, ператварыўшы трывіяльнае копціва ў рамантычнае прыдзвінскае жопціва. Гадоў 20 таму беларускае тэлебачанне любіла круціць задушэўны фільмец з геніальным пасажам пра тое, што ў юным горадзе вялікай хіміі Наваполацку жыццё гэткае светлае ды шчаслівае, што нават нема могілак, бо людзі папросту не паміраюць. Пакуль яшчэ адно пераступілі парог сталасці, а там, маўляў, пераможа камунізм і не выключена, савецкія вучоныя раскрыюць таямніцу вечнае маладосці. Не ведаю, чым паілі і ў якіх лазнях паралі стваральнікаў жыццесцвярджальныя стужкі, але добра памятаю, што на гэтай зялёнай выспе справа ад дарогі на Полацак, дзякуючы вялікай хіміі, ужо тады ляжалі пад бярэзінамі двое маіх аднакласнікаў. Тым часам белымі званіцамі Сафійскага сабору адкрываецца панарама гораду, дзе сядзела на гарску малая князеўна Працлава, дзе ў вялікі пост мог у потайкі кульнуць чарку вучоны манах Сімеон, і дзе рос мой сябар дзяцінства Вова Цымерман, што ад ранніх гадоў меў слабасць не толькі да жанчын, але і да чытання, а таму у кнізе свайго цяперашняга суайчынніка Амоса Оза мог знайсці прызнанне ў любові да Іерусаліму. Гэта месца, у якім ты мыеш шкарпэткі, пячеш яечню і ўвесь час адчуваеш сябе на мяжы духовнага аргазму. І гэты сутык – ключ да таго, што зрабіла мяне пісьменнікам. Усведамленне таго, што ёсць містычнасць, і, з другога боку, усведамленне таго, што ў прарокаў і ў Ісуса дрэнна пахла з чаравікаў. Полацак сніў сябе нашым Єрусалімам, але в іншым горадзе, які ў п'яных трызненнях бачыў сябе трэцім Рымам, умелі разгадваць чужыя сны. Таму адзін з аўгусцейшых трэціх рымлянаў тапіў полацкіх іншаверцаў у дзвінскіх палонках у інфлянскую вайну, другі уласнаручна забіваў сафійцы уніяцкіх манахаў і закладваў пад яе парахавыя бочкі ў паўночную, трэці выпрабоўваў перадавую методыку сноса культавых страеній у нібыта мірным 1964-м. Заплющыўшы вочы, мне зусім не складана ўбачыць побач з вежамі Сафіі ў купаламі багаяўленкі барокавыя абрысы сабору святого Стэфана. У такія хвіліны я зазвычай кажу сабе: «Не, хараство не бескарыснае, яно існуе хаця б дзеля таго, каб яго ненавідзелі». Прыазёрная полацкая вёска Гомель, што выправіла сустракаць Ікарус пярэстага карнавухага сабаку, павінна добра ўрэзацца ў памяць аднаму расейскаму лейтэнанту-танкісту, што выпіў, мабыць, не меней за пляску спірту ці якой тармазной вадкасці і, ледзь не трапіўшы на Менскай вуліцы пад колы машыны майго сябра, запатрабаваў падкінуць яго лейтэнанта ў горад Гомель. А на выпрабавальнае пытанне, ці прысягнуў ён на вернасць Рэспубліцы Беларусь, падзяліўся, што в грабу он відал эту ёбаную Беларусь вместе са всеми бульбашамі, якім паабіцаў толькі рыпнуцца, наладзяць генеральную танкавую цюшку. Пасля гэтай атрады мы, вядома, згадзіліся завесці абаронцу айчыны прамётка ў самый Гомель. Пагатоў нам было в одну дарогу. Вы памятаеце, ваша благароддзе, як аднойчы прачнуліся ў холодны восеньскі вечар, абдымаючы бетонны слупок з надпісам «Гомель», за якім чамусьці стаяла ўсяго колькі десяткаў вясковых хат, а вакол сурова шумеў партызанскі бор. Калі вы яшчэ не згарэлі на ўцюжках грознага ці гудармесу, вы ўсё, вядома, памятаеце.